tam chodzimy, a nawet od dawna już tu jesteśmy. Nie znacie dnia nawet ani godziny, tak będzie i teraz jak było wcześniej. Kalifat u bram domu waszego, do drzwi dzwonić nie będzie, ni nie zapuka, bo sztuka końca domu upadłego. Moja to literatura i moja sztuka, moje zadanie na chwałę twą, panie. I moja wojna święta, więc spokojna. Kiedy to się stanie, nawet sam.